मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज पिछले प्रसंग में किसी को पूछना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी, 31वें सूत्र का अर्थ बताएंगे। प्रभुलाल जी, फिर बताइए आप। अब डरते हुए नहीं बताना। सूत्रार्थ आपको बताना है। सूत्रार्थ कैसा होता है वैसे सूत्रार्थ के रूप में बताइए। जैसे परिभाषाएं होती है ना, परिभाषा को परिभाषा के रूप में जैसा होता है वैसा बोला जाता है, ऐसे सूत्रार्थ को सूत्रार्थ के रूप में बताइए। अच्छा सुषमा जी, हाँ जी, स्नेहा जी सूत्रार्थ बताइए। आशुतोष जी, प्रत्यक्ष को अनुमान कहना चाहिए क्योंकि एक देश ग्रहण उपलब्ध, एक देश के ज्ञान का उपलब्ध ज्ञान होने। सोमेश जी, उपलब्धि का एक देश ग्रहण होने से प्रत्यक्ष अनुमान है। उपेंद्र जी, एक देश के ग्रहण होने से, एक देश के ग्रहण से ज्ञान होने से प्रत्यक्ष को अनुमान कहना चाहिए। प्रभाकर जी, प्रत्यक्ष अनुमान होता है वस्तु के एक देश के ग्रहण से जान। देखिए आप सभी ने उत्तर दिया है, सभी ने सूत्र का अर्थ बताया बताया ना, सभी ने जितने लोगों से पूछा, लेकिन सबकी प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, सबने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। सूत्रार्थ तो सभी ने बताया, लेकिन इतने मात्र से सबको एक जैसा तो अंक नहीं मिलेंगे। अर्थ तो सभी ने बताया, पकड़ में आ रहे आप लोगों को, लेकिन वो जो प्रस्तुतिकरण है आपके बोलने से सामने वाले को आसानी से समझ में आना चाहिए कि आप बोल क्या रहे। आपको पकड़ में आ रहा है, प्रभाकर जी ने जो अर्थ बताया उसको बोलने से आपको समझ में आ रहा है ना कि बोला क्या जा रहा है, सूत्र क्या है, उसका अर्थ क्या बताया जा रहा है। तो सूत्रार्थ हो या जो भी आप जो बताना चाह रहे हैं वो अभिव्यक्त तो होना चाहिए, स्पष्ट समझने सामने वालों को समझ में आना चाहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति के ऊपर ही सारा कुछ निर्भर होता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो देखा जाता है ना, अभिव्यक्ति को देखा जाता है। विषय कुछ भी होता है लेकिन उस विषय को किस तरह व्यक्ति अभिव्यक्त करता है। ये टीवी में क्या होता है, टीवी में आजकल के जो चैनलों में जो आजकल जो भी आता है वहां सारा का सारा खेल जो है अभिव्यक्ति का है। इसलिए किसी भी नाटक को नाटक के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाता है वो नाटक बहुत अच्छा लगता है। पकड़ में आ रहे हैं? और ये अभिव्यक्ति वेद से लेकर के हमारे व्यवहार तक है, वेद से लेकर के हमारे व्यवहार तक है। प्रश्न किया है ये यज्ञ क्या है, यज्ञ समझ में आ रहे ना? तो ये यज्ञ तो एक नाटक है, यज्ञ जो है नाटक का है। अब यूं किसी के सामने आप प्रवचन में कहें यज्ञ तो एक नाटक है तो उसको बुरा लग सकता है, पर वास्तव में नाटक है। पर नाटक हमेशा किसी अर्थ को बताने के लिए होता है, जो भी नाटक होता है उसका जो अभिप्राय होता है, उस नाटक का जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए वो ऐसा किया जा रहा है। उससे उस नाटक का जो अभिधेय है, जिसको वो कहना चाहते हैं, वो उनके सामने आ जाता है। हाँ तो यज्ञ तो नाटक ही है, और क्या है? पानी ऐसे डालो और डाल रहे हैं आप चारों ओर पानी, क्या है? नाटक ही तो है, और क्या है? उसे क्या होना है? कुछ नहीं होना है उसका। आपके ना पानी ना डालने से कुछ होना वाला नहीं है वहां पर, ठीक है ना? आहुति डालो, ऐसे लंबा करके डालो, डाला जा रहा है ना ऐसे, पहले नहीं, पहले आप इधर डालिएगा, उधर नहीं, उनको रोकते हम लोग, उधर नहीं डालना, इधर ऐसे डालिए पानी, फिर इधर बाएं तरफ डालिए, फिर बीच में दो आहुतियां डालिए, ठीक है ना? है तो नाटक है, लेकिन इसका एक अभिप्राय है, इसका एक उद्देश्य है, ये एक चिन्ह मात्र है, ये संकेत है, इन संकेतों से किसी अर्थ को बताया जाएगा, वो मुख्य है। जो अर्थ बताया जा रहा है वो मुख्य है। यहां वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दाएं डालो बाएं डालो, लेकिन वो दाएं इसलिए डालना है, उसका एक उद्देश्य है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। कहां से प्रारंभ होगा? 33 से, 33वां से प्रारंभ होगा ना। तो कहते हैं अवयवी का प्रसंग चल रहा है, अवयव और अवयवी। यदि अवयवी को नहीं मानते हैं तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष जहां होता है वहां अवयवी का प्रत्यक्ष होता है, ये याद रखना। जहां भी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं वहां अवयवी का प्रत्यक्ष होता है, अवयवों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, यानी सभी अवयवों का प्रत्यक्ष कभी नहीं हो सकता। इसलिए उन अवयवों में रहने वाली जो अवयवी है उसी का प्रत्यक्ष होता है, ये प्रसंग हमारा चल रहा है। और सिद्धांती का प्रसंग चल रहा है, पूर्व पक्षी ने तो अपनी बात को रख दिया है, अब सिद्धांती उसका उत्तर दे रहे हैं क्रम से। 32वें सूत्र में कहा न प्रत्यक्षेन यावत तावत उपलम्भात, जिसको आप अनुमान कहना चाह रहे हैं वो अनुमान नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष है। जितना भी आपने देखा, जितना देखा, कम से कम उसको आप प्रत्यक्ष तो स्वीकार कर रहे हो। जितना भी आप कहते हैं मैं केवल सामने वाले भाग को देख रहा हूं, पीछे वाले भाग को नहीं देख रहा हूं, आप सामने दिख रहे हैं, आपके पीठ को नहीं देख रहा हूं, मैं सामने वाले भाग को देख रहा हूं, तो कम से कम इसको तो आप प्रत्यक्ष मानते हो ना। जब इसको प्रत्यक्ष मानते हो, इस प्रत्यक्ष को आप अनुमान कैसे बना सकते हो? ये इस अंश को लेकर के 32वें सूत्र में उन्होंने उत्तर दिया है। 33वां सूत्र कहता है, बोलिए न च एकदेशोपलब्धि अवयवी सद्भावात्। सूत्रकार कहते हैं एक देश की उपलब्धि नहीं हो सकती है, क्यों? वहां पर अवयवी विद्यमान होने से, वहां अवयवी है, अवयव को आप देख अवयवी को देख रहे हैं, अवयवों को नहीं देख रहे हैं आप, उसमें अवयवी है उसको देख रहे हैं, उसकी उसका प्रत्यक्ष होता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, प्रत्यक्ष से एक देश की उपलब्धि नहीं होती है, प्रत्यक्ष से एक देश की उपलब्धि नहीं होती है। प्रत्यक्ष से एक देश की उपलब्धि नहीं होती है अवयवी की विद्यमानता होने से, अवयवी की विद्यमानता होने से अवयवी की विद्यमानता होने से संपूर्ण वस्तु की उपलब्धि माननी चाहिए। संपूर्ण वस्तु की उपलब्धि यानी संपूर्ण वस्तु का प्रत्यक्ष मानना चाहिए, यहां उपलब्धि का मतलब प्रत्यक्ष, संपूर्ण वस्तु का प्रत्यक्ष मानना चाहिए। सूत्र स्पष्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष से एक देश की उपलब्धि नहीं होती है, यानी प्रत्यक्ष से केवल एक भाग नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा ही वहां पर अवयवी उपलब्ध है, यानी संपूर्ण है वहां पर अवयवी, जहां पूरी है तो उसको अधूरा आप कैसे देख सकते हैं, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए वो कह रहे हैं संपूर्ण वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, वस्तु का एक अंश प्रत्यक्ष नहीं होता है, वस्तु का पूरा ही प्रत्यक्ष होता है, ये उसका कथन है। भाष्य को देखिएगा, नच एकदेशोपलब्धि मात्रम, सिद्धांति कहते हैं एकदेशोपलब्धि मात्रम न, वस्तु के एक विभाग की उपलब्धि, एक विभाग का प्रत्यक्ष नहीं होता है। किम तर्री, फिर क्या होता है? एकदेशोपलब्धि तत्सहचरिता अवयवी उपलब्धिश्च, वो स्पष्ट कहते हैं एकदेशोपलब्धि, जो आप एकदेश उपलब्धि जो कह रहे हो, जो एक विभाग को आप कह रहे हो, वो विभाग क्या है? वो तो अवयव है। जो सामने वाले फ्रंट को आप देख रहे हो वो तो केवल अवयव है, एकदेशोपलब्धि वो तो अवयव है। तत्सहचरिता अवयवी, उन अवयवों में रहने वाली जो अवयवी है, तस्य उपलब्धि, उसकी उपलब्धि हो रही है। एकदेशोपलब्धि, जिसको आप एकदेश उपलब्धि मान रहे हो, एक भाग को देख रहा हूं ऐसा जो मान रहे हो, उस एक भाग में उस पूरे अवयवी की विद्यमानता है, वही दिख रही है आपको। इसलिए कह रहे हैं तत्सहचरिता, उसके साथ साथ रहने वाली अवयवी उपलब्धि, उसकी उपलब्धि हो रही है, यानी वो पूरी अवयवी आपको दिखाई दे रही है। अकस्मात क्यों पूरी दिखाई दे रही है आपको? तो कहते हैं अवयवी सद्भावात, वहां पर अवयवी विद्यमान है, वहां पूरी अवयवी विद्यमान है। अस्ति ही अयम एकदेश व्यतिरिक्तो अवयवी, एक देश से भिन्न यानी अवयवों से भिन्न वहां पर अवयवी नाम की एक वस्तु, एक पदार्थ है, वो वहां पर विद्यमान है। उन अवयवों में अवयवी के रूप में वस्तु इकाई के रूप में उपलब्ध है वहां पर। तस्य अवयवस्थानस्य उपलब्धि कारण प्राप्तस्य एकदेशोपलब्धौ अनुपलब्धि अनुपन्ना इति, वाक्य को देखना, वो कहते हैं तस्य अवयवस्थानस्य उपलब्धि कारण प्राप्तस्य एकदेशोपलब्धौ अनुपलब्धिः अनुपपन्नः इति। तो कहते हैं तस्य अवयवे, वो जो अवयवी है, तस्य उस अवयवी का कैसा है? वो अवयवस्थानस्य, जो अवयवों में रहने वाला है, अवयवस्थानस्य, जो अवयवों में रहने वाला है, उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, उपलब्धि का कारणों से प्राप्त होने वाले का, ये सब उसके विशेषण हैं। जिन कारणों से जो प्राप्त हो रहा है, जिन अवयव रूपी कारणों से जो प्राप्त होने वाला है, उसका एकदेशोपलब्धो, एक देश की उपलब्धि जो मान रहे हो, उस एक देश की उपलब्धि में अनुपलब्धि है, यानी उस एक देश की उपलब्धि नहीं हो सकती है, इसलिए अनुपपन्ना, आपकी बात सिद्ध नहीं हो सकती, यानी अवयवी का एक देश उपलब्ध नहीं होता है। जहां पर भी अवयवी उपलब्ध होगा वो पूरा का पूरा उपलब्ध होगा, यानी पूरा ही अवयवी आपको दिखाई देगा, उसका एक भाग एक अंश नहीं दिखाई दे सकता। हाँ जी, पंक्तियों का अर्थ पकड़ में आ गया। फिर से देखिएगा, अस्ति ही अयम एक देश व्यतिरिक्तो अवयवी, एक देश से भिन्न, एक भाग से भिन्न अवयवी है वहां पर जो दिखाई दे रही है। तस्या, उस अवयवी का कैसा अवयवी है? अवयव स्थानस्य, अवयवों में रहने वाला है। उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, उपलब्धि कारणों से प्राप्त होने वाला है वो। उपलब्धि का जो कारण है उन कारणों से प्राप्त होने वाला, यानी अवयव, अवयव रूपी उपलब्धि के कारणों से प्राप्त होने वाला है, क्योंकि बिना अवयवों के अवयवी कैसे उपलब्ध होगा। तो अवयवी जो उपलब्ध हो रही है वहां पर या हो रहा है वो अवयवों रूपी कारणों से हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, उपलब्धि के जो कारण अवयव है उससे प्राप्त हुआ हुआ है ऐसे अवयवी का। एक देश उपलब्ध, एक देश की उपलब्धि ना होने पर, यानी एक देश की उपलब्धि नहीं होगी इसलिए अनुपलब्धि, एक देश की उपलब्धि नहीं हो सकती। अवयवी का एक देश नहीं उपलब्ध हो सकता, इसलिए आपकी बात अनुपन्ना असिद्ध है। स्पष्ट हो गए? अवयवों का तो ज्ञान होता है, तो अवयवों से ही तो अवयवी का ज्ञान हो रहा है। आपने इससे पहले बताया था कि अवयवों का ज्ञान नहीं होता, जब भी होता है तो अवयवी का ही ज्ञान। मतलब जिसको आप इकाई के रूप में कह रहे हैं ना, वो इकाई तो अवयवी के रूप में हो रहा है ना, ये बात कही। जिसको आप एक के रूप में, इकाई के रूप में देख रहे हो, वो इकाई के रूप में जिसको आप देख रहे हो उन अवयवों में है, तभी तो देख पा रहे हैं ना। जो आप एक एक वस्तु के रूप में जो दिखाई दे रही है, जो भी इकाई के रूप में दिखाई दे रही है, वो इकाई जो है उन अवयवों में है तभी तो दिखाई दे रही है। अवयव ना हो तो वो कहां से दिखाई देगी? तो जैसे कि मोटरसाइकिल का कोई पार्ट है, वो भी एक इकाई हो सकता है। हाँ, केवल एक पार्ट को देखें तब वो एक इकाई है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और अगर पूरे मोटरसाइकिल को देखें तो फिर तब वो एक इकाई होगा, फिर वो अवयव हो जाएगा। जिसको आप एक इकाई के रूप में जिसको देख रहे थे, अब वो एक इकाई नहीं है, वो अवयव हो गया, एक पार्ट हो गया, वो एक अंश हो गया। ऐसे बहुत सारे अंशों को मिला करके आपने फिर एक मोटरसाइकिल बनाया, तब वो एक हो जाएगा। अब एक बात, बहुत सारे मोटरसाइकिलों को मिला करके फिर एक बड़ी गाड़ी भी बना सकते हो आप। आजकल बनाते हैं ना, एक को इधर जोड़ा, इधर जो आए थे 10-15 मोटरसाइकिलों को एक करेंगे तब वो एक माना जाएगा, क्योंकि वो फिर वो मोटर पूरा मोटरसाइकिल पूरी जो है वो एक एक अवयव हो जाएगा उसका, उस बड़ी गाड़ी का, वो बड़ी गाड़ी का फिर वो एक अवयव माना जाएगा। ऐसा वो तो विवक्षा के ऊपर है ना हमारी, हम उसको अपनी विवक्षा से उसको भेद करते जा रहे। आज क्या कहना चाह रहे चले? अब पूर्व पक्षी इसका आक्षेप करता है, अकृत्स्न ग्रहणम इति चेत। अकृत्स्न, कृत्स्नम कहते हैं पूर्णता को, परिपूर्ण को कृत्स्नम कहते हैं, और अकृत्स्नम का मतलब है अपूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण। वो कहता है अकृत्स्न ग्रहणम इति चेत, अवयवी अपूर्ण दिखता है या दिखती है ऐसा यदि कहे तो। कहते ना, नहीं कह सकते आप। अवयवी जो है अपूर्ण नहीं दिखाई देगा। कारण तो अन्यस्य एकदेशस्य अभावात्, बहुत अच्छा हेतु दिया है, कारणतः कारणों से, अन्यस्य कारणों से जो भिन्न जो अवयवी है उसके एकदेशस्य अभावात्, एक देश का अभाव होने से, उसका एक देश होता ही नहीं। अवयवी का एक देश होता ही नहीं, अवयवी हमेशा एक ही होता है। जब भी वो दिखाई देगा एक के रूप में दिखाई देगा, एक उसका अंश टुकड़ा ऐसा नहीं दिखाई देगा। अब अवयवी के भी अवयव आप बनाओगे फिर तो फिर और क्या अलग आप उससे होगा, वो अवयवी तो एक ही है, अनेक अवयवों से ही एक बन गया, फिर उस एक के टुकड़े थोड़ा आप कर सकते हैं। इस रूप में आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, और ऐसा ही है तो पहले भी था, जो पहले जो आया था। स्पष्ट हो रहा है हेतु कारणों कारणतः अन्यस्य कारणों से भिन्न अन्य यानी जो अवयवी है उसका एकदेशस्य अभावात् एक देश का अभाव होने से यानी अवयवी का एक देश होता ही नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है इसी वार्तिक को खोल करके समझा रहे हैं न च अवयवाः कृत्स्नाः गृह्यन्ते। पूर्व पक्षी का कथन है अवयव सारे नहीं दिखाई देते हैं कृत्स्नाः अवयवाः न गृह्यन्ते पूर्ण अवयव नहीं दिखाई देते किसी भी वस्तु के सारे अवयव हमको नहीं दिखाई दे सकते इसलिए वो कहता है अवयवई एव अवयांतर व्यवधानात् अवयवई एव अवयवांतर व्यवधानात् अवयवों से दूसरे अवयव के द्वारा व्यवधान होने से यानी कुछ अवयवों को कुछ अवयव व्यवधान करते हैं इस कारण से अवयवों से अवयव ढक लिए जाते हैं इस कारण से ठीक है ना यानी सामने वाले अवयव पिछले वाले अवयवों को ढक लेते हैं इसलिए पिछले वाले अवयव आपको दिखाई नहीं देंगे। हाँ जी जी जो ये अकृष्ण ग्रहणात है ये पूर्व पक्षी का है तो है। हाँ जी अकृष्ण ग्रहणाद इति चेत ये पूर्व पक्षी का है वो तो बाकी चेतना तो ये सिद्धांति का है अगर ऐसा होता है तो नहीं होगा। जो देखिए प्रश्न को आप जो पूछना चाह रहे हैं उसका उत्तर मैं दे रहा हूं उस पूरे उत्तर को समझ लो। अकृष्ण ग्रहणात इति चेत यहां तक पूर्व पक्षी का है तो किस लिए तो, हाँ जी किस लिए तो, क्या मतलब अपूर्ण ग्रहण होने से किसका और किस लिए हेतु दे रहा है वो ये कहना चाहता है कि आपकी अवयवी पूरा नहीं दिखाई देता है बस यही कह रहा है किसलिए ऐसा कोई दूसरा कोई हेतु नहीं दे रहा है हेतु दे रहा है कि अपूर्ण ग्रहण होने से मतलब उसको प्रतिज्ञा और हेतु सब कुछ वही एक ही वाक्य है मतलब पूरा नहीं दिखाई देता है इसका यह अभिप्राय है अवयवी पूरा नहीं दिखाई देता है यदि ऐसा कहे तो ये इसका मतलब है वो हेतु के रूप में पूरा वो ऐसा नहीं है तो पंचमी विभक्ति में पर उसका अभिप्राय यह है कि आप कि आपका जो अवयवी है वो पूरा नहीं दिखाई देता है यदि ऐसा हम कहे तो उसका उत्तर दे ना ऐसा नहीं हो सकता है। और उसने फिर अपना हेतु दिया सिद्धांति ने कि उसका एक देश होता ही नहीं इसलिए पूरा नहीं दिखाई दे पूरा नहीं दिखाई दे ऐसा नहीं होगा। हाँ उसका एक देश होता ही नहीं है जो भी दिखाई देता है वो पूरा ही दिखाई देता है ठीक है ना उसका एक देश होता ही नहीं है जब एक देश होता ही नहीं है तो जो दिखाई दे रहा है वो तो पूरा दिखाई दे रहा है ये माना जाएगा ये कहना चाहते हैं स्पष्ट हो रहा है। तो ये कहते हैं न च अवयवः कृत्स्ना गृह्यन्ते ये पूर्व पक्षी का कथन है भाष्य अवयव पूरे दिखाई नहीं देते हैं क्यों नहीं दिखाई देते हैं अवयवैः एव अवयवांतर व्यवधानात् अवयवों से अवयवों का व्यवधान होने से अवयवों से अवयवों का व्यवधान होने से यानी सामने वाले अवयव पिछले वाले अवयवों को ढक रहे हैं व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं इस कारण से इसलिए सामने वाले अवयव पिछले वाले अवयवों को दिखाई नहीं देंगे दिखाई नहीं देने देंगे ऐसा कह देंगे न अवयवी कृत्स्नो गृह्यते इसलिए वो कहता है अवयवी पूरी तरह दिखाई नहीं देता है पूर्व पक्षी का बात सिद्धांत है न अवयवी कृत्स्नो गृह्यते इसलिए अवयवी पूरा दिखाई नहीं देता है न अयम गृह्यमानेषु अवयवेषु परिसमाप्ता इति पूर्व पक्षी का जो सिद्धांत है वो ये कह रहा है न अयम अवयवी ये जो अवयवी है पुल्लिंग में अवयवी ये जो अवयवी है गृह्यमानेषु अवयवेषु जितने अवयव दिखाई दे रहे हैं उतने अवयवों में न परिसमाप्ता समाप्त नहीं हुआ है वो अवयवी जितने अवयव दिख रहे हैं उतने में ही वो अवयवी समाप्त हो गया ऐसा नहीं है बाकी भी तो अवयवी है वो पीछे की तरफ भी तो है अवयवी वो इसका उसका ये कथन है इसलिए वो कहता है स इयम एकदेश उपलब्धि अनिवृत्ता एव इति सायम एकदेश उपलब्धि ये जो एकदेश उपलब्धि है ये निवृत्ति नहीं हो रही है एक देश उपलब्धि हो ही रही है, यह उसका कथन है। पंक्ति पकड़ में आ गई। अब वो ये समझाता है कृत्स्नम किसको कहते हैं और अकृत्स्नम किसको कहते हैं। पूर्व पक्षी समझा रहा है कृत्स्नम का मतलब क्या होता है और अकृत्स्नम का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं कृत्स्नम इति वै खलु अशेषतायाम सत्याम भवति। कृत्स्न तब होता है जब जहां अशेषता रहती है, यहां कोई शेष बचा नहीं है, जहां शेष बचा नहीं होता है वहीं कृत्स्नम का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है? किसी ने कहा कि मेरे को भूख लग रही है और माँ ने कहा कि जाओ वहां भोजन रखा है खा लो, पूरा खा लो, वो कह रहे हैं हाँ पूरा खाओ, या वो एक है कुछ नहीं बचाना है, कुछ नहीं बचाना है, यानी शेष रखने के लिए कहीं नहीं रही है, कुछ नहीं बचाना मतलब पूरा खाना। तो जहां शेष नहीं रह रहा हो उसको कहते हैं कृत्स्नम, यानी पूर्ण, पूरा हिंदी में पूरा कहेंगे, और अपूर्ण कहेंगे अगर आप कुछ शेष बचाएंगे तो। मान लीजिए वहां जितनी रोटियां रखी हो सारी सारी खा लो, अगर आपको ऐसा कह दिया जाए तो फिर इसका मतलब है पूर्णता की बात कही जा रही, फिर वहां आप एक रोटी दो रोटी रखेंगे नहीं। अगर ये कहे कि आप एकाध रोटी बचा लेना फिर सब खा लेना, सब खा लेना लेकिन एकाध रोटी रखना है, इसका मतलब ये जो सब जो बोल रहे हैं यहां पूर्णता नहीं है। पूर्णता तब है कि वहां आपको एकाध रोटी का कुछ भी नहीं बचाना, एक टुकड़ा भी नहीं बचाना, सब खा लेना, तो वो है पूर्णता। तो यही कहना है अशेषतायाम सत्याम, जहां अशेषता रहती है वहीं पर कृत्स्नम का प्रयोग होता है। पकड़ में आया? फिर कहते हैं अकृत्स्नम इति, और जहां अकृत्स्नम अपूर्णता जो बोला जा रहा है वहां क्या है शेषे सति, वहां शेष होने पर अकृत्स्नम कहते हैं, शेष का मतलब बचा हुआ, जहां बचा हुआ रहता है तो वहीं पर अकृत्स्नम अपूर्णम शब्द का प्रयोग होता है। अब इस कृत्स्नम अकृत्स्नम को समझा करके पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, वो अपनी बात को समझाना चाहता है। तच्च एतद्, वह यह जो बात है अवयवेषु बहुषु अस्ति, बहुत सारे अवयवों के होने पर यह परिस्थिति आती है। अव्यवधाने ग्रहणात्, जब अव्यवधान होता है मतलब जहां कोई व्यवधान ही नहीं पड़ रहा है, तो अव्यवधाने ग्रहणात्, अव्यवधान होने पर पूर्णता गृहित हो जाती है, और व्यवधाने, व्यवधान होने पर अग्रहणात्, व्यवधान होने पर जो है पूर्णता गृहित नहीं होती है। और यहां पर व्यवधान है, यहां पर व्यवधान स्पष्ट है, सामने वाले अवयव पिछले वाले अवयवों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब उनको देखने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना, तो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब यह व्यवधान ही, इसका मतलब पूर्णता तो है ही नहीं, आप पूर्णता कैसे कहना चाहते हैं, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। अब इसका उत्तर समाधान करते हैं सिद्धांती। अंग तु भवान पृष्ठ, अंग, अंग का यह संबोधन है, अंग जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना हरे हरे भाई, ऐसा अलग अलग शब्दों का प्रयोग, अच्छा अच्छा बोलते हैं, हरे अरे बोलते हैं, या और भी कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं हिंदी में, हिंदी में जैसे हम लोग अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह अंग जो है संबोधन अर्थ में अच्छा अरे। भवान पृष्ठ, भवान पृष्ठ जो है ये कर्मवाच्य में याद रखना, मया भवान पृष्ठ, मेरे द्वारा आपसे पूछा जा रहा है ऐसा, क्योंकि यहां भवान जो है यह कर्म है, भवान जो है यह कर्म है, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तो मया भवान पृष्ठ, मया पृष्ठ भवान ऐसा, मया पृष्ठ भवान ऐसा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्याचष्टाम बताइएगा, सिद्धांती कह रहा है पूर्व पक्षी से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप व्याचष्टाम बताइए मेरी बात को, गृह्यमानस्य अवयविना किम अगृहितम मन्यते। अब सिद्धांती उससे पूछते हैं, कहते हैं गृह्यमानस्य अवयविना, जो गृहित हो रही है अवयवी, जो दिखाई दे रहा है अवयवी, उसका अगृहितम किम मन्यते, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या आप मानते हो, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या नहीं दिखाई दे रहा है आप क्या मानते हो उसको। गृह्यमानस्य अवयविना, जो अवयवी गृहित हो रही है यानी दिखाई दे रही है, जो अवयवी दिखाई दे रही है और वहां न दिखाई देने वाली चीज क्या है जिसको आप दिखाई नहीं दे रही बोल रहे हो। अगृहितम किम मन्यते, अगृहितम किम मन्यते, नहीं दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देने वाला क्या है उसको क्या मानते हैं आप। ये ना एक देशो उपलब्धि स्यात, जिससे अवयवी का एक भाग उपलब्ध हो जाए, पकड़ में आ रहा है, ये उससे प्रश्न किया है। न ही अस्य कारणेभ्यो अन्य एक देशा भवन्ति इति, सिद्धांत क्या है वो कहते हैं अस्य इस अवयवी का कारणेभ्य कारणों से अन्य में भिन्न में यानी अवयवी में एक देशा भवन्ति, एक देश तो होते ही नहीं है, कारणों से भिन्न अवयवी में एक देश तो होता ही नहीं है, फिर आप कौन सी चीज है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है वो बताइए। तत्र अवयव वृत्तम न उपपद्यते, स्पष्ट कह रहे हैं तत्र उस अवयवी में अवयवों का व्यवहार नहीं होता है, तत्र उस अवयवी में अवयव वृत्तम न उपपद्यते, अवयवों का व्यवहार नहीं होता है, स्पष्ट हो गया जी। इदम तस्य वृत्तम, आप ऐसा कह सकते हो इदम तस्य वृत्तम, तस्य अवयविनः इदम वृत्तम, ऐसा उसका व्यवहार है जो आप कहना चाहते हैं उसकी बात को बता रहे हैं। येषां इंद्रिय सन्निकर्षात् ग्रहणम अवयवानां तैः सह गृह्यते, इस पंक्ति को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिए। इदम तस्य वृत्तम, उस अवयवी का यह व्यवहार हो सकता है जो आप कहना चाहते हैं, पूर्व पक्ष क्या कहना चाहते हैं उसकी बात को सिद्धांती बता रहे हैं। येषां अवयवानां इंद्रिय सन्निकर्षात, जिन अवयवों के साथ में इंद्रिय का सन्निकर्ष हो जाने से ग्रहणम ग्रहण हो रहा है, कौन अवयवी, तैः सह गृह्यते, उन अवयवों के साथ वो अवयवी गृहित हो रहा है, मतलब उतना अंश गृहित हो रहा है, जितने अवयवों को देखने से उन उतने अवयवों के साथ वो अवयवी गृहित हो रहा है, उसका भी अंश आपको गृहित हो रहा है यानी कुछ भाग दिखाई दे रहा है, आप ऐसा कहना चाहते हैं। और येषां अवयवानां व्यवधानात्, और जिन अवयवों के व्यवधान होने से अग्रहणम, उस बाकी अवयवी का ग्रहण नहीं हो रहा है यानी कुछ भाग ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए तई सह न गृहते, उन अवयवों के साथ वो गृहित नहीं हो रहा है, जो अवयव दिखाई नहीं दे रहे हैं उन अवयवों के साथ में रहने वाला जो अवयवी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, आप ऐसा कहना चाहते हैं। न च एतत् कृतो अस्ति भेदः, एतत् कृतो अस्ति भेदः, ऐसा कोई भेद ही नहीं है, सिद्धांत कहना चाहता है ऐसा कोई भेद हो ही नहीं सकता, तो यह भेद आप कैसे कर रहे हो। न एतत् कृतः भेदः अस्ति, ऐसा भेद करने वाला कुछ है ही नहीं है वहां पर, किसका भेद कर रहे हो आप। एतत् कृतो अस्ति भेदः, न ऐसा जो भेद जो आप कर रहे हो ऐसा भेद वहां पर है ही नहीं है, कि सामने वाले अवयवों के साथ में अवयवी का कुछ अंश यहां पर दिखाई दे रहा है और जो अवयव दिखाई नहीं दे रहे उन अवयवों के साथ में रहने वाला अवयवी का जो अंश है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भेद ही नहीं कर सकते आप, पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे। अवयवी जो है उसका अंश तो हो नहीं सकते, तो आप भेद कैसे कर रहे हैं आप, वो तो एक ही है, तो जब दिखाई देगा तो एक के रूप में दिखाई देगा ना, उसका तो अंश हो नहीं सकते अवयवी का, तो फिर आप ये भेद कैसे कर रहे हो कि सामने वाले अवयवों के साथ में अवयवी का कुछ अंश दिखाई दे रहा है और जो अवयव दिखाई नहीं दे रहे उन अवयवों के साथ रहने वाला कुछ अंश जो अवयवी का है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये नहीं कह सकते। तो जो सामने अवयव दिखाई दे रहे हैं उन अवयवों में जो आपको दिख रहा है ना, कुछ अंश कह रहे हैं, वो कुछ अंश नहीं, वो पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये समझ लेना, वो अवयव ही पूरा दिखाई दे रहा है, ये सिद्धांत ही कह रहा है। हाँ जी, पीछे नंबर नहीं लिखा था, आगे लिखा था, मैं देख नहीं पाया, तो अवयवी था उसका एक भाग तो हुआ ना फिर इस तरह से। नहीं, वो जो पूछ रहा है वो अवयव का पूछ रहा है, ये याद रखना, अवयवी का नहीं पूछ रहा है, वो अवयव का पूछ रहा है, क्योंकि नंबर तो उसका अवयव है। मतलब वो ये थोड़ा पूछा, वो ट्रक रूपी जो अवयवी है उस अवयवी को आपने देखा, ये थोड़ा पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है उस ट्रक का जो अवयव है नंबर, वो आपने देखा है क्या, ये पूछ रहा है वो। इधर उधर मत जाइए, पहले प्रश्न समझ। वो जो पूछ रहा है वो अवयवी को लेकर के पूछ रहा है, अवयव को लेकर पूछ रहा है। हाँ, तो देखा है ना, तो उसका नंबर क्या था, तो उसने ये कहा कि मैंने आगे नहीं देखा इसलिए मुझे नंबर नहीं दिखाई दिया, तो उस अवयवी का भाग तो हुआ ना जी। नहीं, अवयवी का भाग नहीं, एक अवयव नहीं दिखाया, क्योंकि उसका प्रश्न है आपने उस ट्रक के सारे अवयवों को देखा है, ये उसका प्रश्न है, इस तरह का मानना पड़ेगा। तो नहीं देखा, अवयव सारे नहीं देखा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ट्रक को पूरा देखा है, ट्रक के सारे अवयवों को नहीं देखा, ये इसका मतलब है। तो यही तो बात है आपको समझना, ट्रक तो पूरा ही है, पूरा ही देखा है, उसमें क्या दिक्कत है? ट्रक को पूरा नहीं देखा ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, ट्रक को तो पूरा ही देखा हूं, यही कहेगा, ट्रक है मेरे सामने खड़ी है, ट्रक देखा है पूरा, ट्रक को समझता ही है व्यक्ति। आप पूछना चाह रहे अवयवों को, और अवयवों के साथ में अवयवी को क्यों मिला रहे हो, यही छल कर रहे हैं आप, इसको छल कहते हैं। आप अवयव से प्रश्न करना चाहते हैं या अवयवी का, आप ये पूछना चाहते हैं अवयवी को पूरा देखा है नहीं देखा ये पूछना चाहते हैं, या अवयव को पूरा देखा नहीं देखा ये पूछना चाहते हैं? अवयवी को पूरा देखा ना, ऐसा प्रश्न कोई नहीं करता, ऐसा कोई पुलिस वाला कोई ऐसा नहीं है, ये आप बोल रहे हो। वो ये नहीं कहे, वो नहीं कहता कि आपने पूरे ट्रक को देखा है, तो हाँ तो पूरा ट्रक को देखा है, तो फिर वो पूछता है क्या उस पूरे ट्रक में जो एक अवयव है नंबर प्लेट है क्या उसको भी देखा? नहीं जी, उसको तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो आगे के साइड है, मैं तो पीछे से देखा ट्रक को तो पूरा देखा, लेकिन उस ट्रक के एक अवयव जो है उसको मैंने नहीं देखा, क्योंकि सारे अवयव थोड़े दिखते हैं, उसका यही अभिप्राय होता है। वो अवयवी को लेकर के नहीं प्रश्न कर रहा है, और उत्तर देने वाले भी अवयवी को लेकर के कोई उत्तर नहीं दे रहा है, पूछने वाला भी अवयवों को लेकर के प्रश्न कर रहा है, और उत्तर देने वाला भी अवयवों को लेकर के उत्तर दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आगे का नंबर प्लेट नहीं देखा, वो अवयव का ही उत्तर दे रहा है। अगर आप किसी से पूछना, ट्रक को सामने खड़ा करना उसको, आप ट्रक पूरा दिखाई दे रहा है, वो कहता हाँ पूरा दिखाई दे रहा है। अगर कोई पूछे आप इस ट्रक के पूरे अवयव दिखाई दे रहे हैं, तो वो यही उत्तर देगा, नहीं दिखाई दे रहे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कोई ये पूछे ट्रक के सारे अवयव देख रहे हैं आप? नहीं देख रहा हूं। कोई नहीं देख कह सकता मैं ट्रक के पूरे अवयव देख रहा हूं, वो ये कहेगा नहीं देख सकता मैं अवयव पूरे, क्योंकि पीछे का अवयव दिखते नहीं तो मैं कैसे देखूंगा, पर ट्रक को पूरा देख रहा हूं, ये इसका मतलब ये। चलिए, हाँ जी, जैसे मन का लिंग है कि एक बार में एक ही जान उपलब्ध कराता है, स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर भर में तो जी, जब हाथ से कान को छुए या हाथ से पैर को छुए, पता लगता है कि हाथ से पैर को छुआ है, तो एक साथ दोनों जान हो रहे हैं, पैर में भी स्पर्श हो रहा है और हाथ में भी हो रहा है, क्या मतलब? इसमें भी हाथ में भी स्पर्श इंद्रिय है, पैर में भी है जो इसकी चमड़ी है, जब हाथ से पैर को छुआ तो ज्ञान ये भी दोनों हुआ ना कि हाथ से पैर को छुआ है, मतलब पैर का भी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि दो ज्ञान एक साथ हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? दो ज्ञान एक साथ कभी नहीं होते, वो बारी बारी होते हैं, लेकिन उस बारी बारी को समझने का सामर्थ्य आपके पास में नहीं है, यही होता है, मत सूक्ष्मता से हो रहा है ना। दो ज्ञान हो रहे हैं तो दो ज्ञान एक साथ तो हो ही नहीं सकते, पहले हाथ का होगा फिर उसके बाद उसका होगा, लेकिन वो इतनी सूक्ष्मता से हो रहे हैं, वो आपको लगता है कि एक साथ हो रहा है। उसका उदाहरण दिया है ना, एक डंडे के बीच में पकड़ो, दोनों ओर उसमें कुछ बांध करके कोई तेलीय पदार्थ उसमें लगा दो, मान लो आप केरोसिन ही डाल दो उसमें और उसको जला दो, बीच में डंडे को पकड़ के ऐसे घुमाओ तो गोल चक्र दिखाई देता है, एक चक्र। और इस पंखे को आप जो है फुल स्पीड पे इसको लगाओ तो आपको एक ही गोल चक्र दिखाई देगा। दिखाई क्या दे रहा है? एक चक्र। वास्तव में एक चक्र है क्या? वो एक चक्र नहीं है, वो तो बारी बारी से आ रहा है, वो स्थान जो है बारी बारी से, लेकिन उस इतना स्पीड होने के कारण से उसका क्रम दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर भी क्रम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है कि आपको एक साथ हो रहा है। जैसे साइकिल चलाने वाला साइकिल चला रहा है ना, वो एक साथ सारे काम कर रहा है ऐसा आपको लगता है, लेकिन एक साथ नहीं कर रहा है, वो बारी बारी से कर रहा है, लेकिन शीघ्रता होने के कारण से, अभ्यास होने के कारण से वो आपको ऐसा लगता है। मतलब आप टीवी देख रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, खाते समय टीवी नहीं देखेंगे, टीवी देखते समय खाएंगे नहीं, वो बारी बारी से हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो क्रम है वो इतनी सूक्ष्मता है, वो आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए पूछा था, क्योंकि बाकी जो उदाहरण इनके हैं कि टीवी देखते हुए व्यक्ति सुन भी रहा है, देख भी रहा है, इस पे अगर हम रूप को केवल ध्यान से देखेंगे, रूप क्या दिख रहा है, तो आवाज नहीं सुनाई देती, आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो रूप समझ में नहीं आएगा क्या गुजर गया सामने, लेकिन इस परिस्थिति में जी छूते तो दोनों एक साथ पता लगता है। आपको ऐसा लग रहा है ना, आपके पास पैमाना क्या है कि एक साथ हो रहा है? केवल आपकी आपका कथन ही है ना। इधर देखिएगा, जो दौड़ लगाते हैं ना, ओलंपिक में दौड़ लगाते हैं या कहीं भी दौड़ लगाते हैं, जो बहुत तेजी से दौड़ लगाते हैं, तीनों एक साथ आया ऐसा दिखने तो हम सबको ऐसा आ रहा, तीनों एक साथ आ गए, पर किसको प्रथम मानो? आपके आंखों में वो सामर्थ्य नहीं कि उनके भेद को बता सके, इसलिए तो वो यंत्र लगाते हैं वहां पर, वो उस यंत्र से पता लगता है कि कितना कम समय में वो तीनों का भेद वो कर देता है। बहुत सूक्ष्मता है, आपको यूं लग रहा है तो एक साथ तीनों ने रिबन को जो है ना टच किया है, लगता तो एक ही रिबन के साथ तीनों ने एक साथ टच किया, लेकिन एक साथ नहीं टच कर सकते, एक साथ कर ही नहीं सकते, कोई वो यंत्र नहीं है कि एक साथ टच करने वाले, कि मैंने तीनों यंत्रों को एक बार कमांड दे दिया और तीनों यंत्र जो है एक साथ टच करेंगे। यंत्र तो कर सकते हैं पर आदमी चेतन नहीं कर सकता, उसके प्रयत्न में बहुत अंतर होता है, उसके सूक्ष्म प्रयत्न को हम पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए वो यंत्र बता देता है कि नहीं तीनों एक साथ नहीं हुआ, पहले इसने किया, पहले हमको लगता है इधर वाला हो सकता है, कोई कहता नहीं उधर वाला, ना उधर वाला नहीं इधर वाला, बीच वाला हो गया, वो यंत्र बताएगा। तो वो सूक्ष्म अंतर को हमारी आंखें नहीं पकड़ सकते, वो सूक्ष्म उस स्पर्श को एकदम इतना पता नहीं लगा सकते, इतना सामर्थ्य नहीं हमारे पास में। ठीक है, चलिए। हाँ जी, यहाँ पे तो सूक्ष्मता भी नहीं है, बहुत स्थूल है, कोई बात बहुत ज्यादा स्थूल है, उनकी दृष्टि से सूक्ष्म होगा, आपकी दृष्टि के से दृष्टि से भी सूक्ष्म नहीं है, कोई बात नहीं। ये देखिए, आप इसमें आग्रह नहीं कर सकते हैं, किसी बात को कोई आसानी से समझता है, किसी बात को उसको समय लगता है, पहले मेरी बात को पूरे करने दो। जब किसी बात को समझने की दृष्टि से उसके लिए कठिन लग रहा है, यही सूक्ष्मता है समझने के लिए। किसी विषय को किसी को समझना होता है तो एक आदमी आसानी से समझता है और एक आदमी को समझने में समय लगता है, वो जो समय लग रहा है ना, इसमें सूक्ष्मता स्थूलता आप समझ लेना, एक विवक्षा है कहने के लिए, इतना ही समझ लो, इसको इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इनके सामने पैर है, जान तो इन्हें पहले से ही है, पैर है, केवल स्पर्श हो रहा है, ये जान बाद में होता, दोनों अलग अलग है। जहां आंखें बंद करके हम किसी चीज को छूते हैं तो पहले छूते हैं और बाद में पता चलता है कि चीज क्या हो सकती है, दोनों एक साथ तो स्पर्श में होती ही नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं, एक तो उंगली का अपना स्पर्श है इसका, ठीक है ना, और एक यद्यपि दो पदार्थ जुड़ रहे हैं, ये कहना चाहते, वैसे वो एक ही जान है लेकिन उसको दो जान बना दिया इन्होंने, मतलब इसका भी और इसका भी, वो यो कहना चाहते हैं ना, वो ये दोनों उंगलियां मान ली जुड़ी हैं, तो दोनों जुड़ी है ना, अब दोनों जुड़ी हैं तो इसका भी पता लग रहा है, इसका भी पता लग रहा है, इस रूप में वो दो जान कहना चाहते हैं। हाँ, वो इस रूप में कहना चाहते हैं, लेकिन इस रूप में वो होता नहीं है वो, लेकिन फिर भी अगर कोई मान करके चले तो ठीक है, दोनों ज्ञान है, तो दोनों ज्ञान एक साथ नहीं होगा, पहले इसका होगा, पहले इसका होगा, किसी ना किसी को पहला मानना पड़ेगा, अगर आप दो मानते हैं तो उन दोनों में से किसी एक को पहला मानना पड़ेगा, जो आप कहना चाहते हैं, जिस विवक्षा से आप कहना चाहते हैं उस विवक्षा में दोनों में से किसी एक को पहला आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, समझने की बात है, समझने में सूक्ष्मता स्थूलता है और कुछ नहीं। बाद में बात कर लेना, वो आपको समझा देंगे। चले हम आगे। हाँ जी, अंगतो भवान पृष्ठ व्याचष्टाम, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको व्याचष्टाम बताना चाहिए। ग्रियमानस्य अवयविना किम अग्रीतम मन्यते ये न एकदेशोपलब्धि स्यात्, नहीं अस्य कारणेभ्यो अन्य एकदेशा भवन्ति इति, कारणों से भिन्न अवयवी में एक देश नहीं हो सकते हैं। तत्र अवयव वृत्तम न उपपद्यते, उस अवयवी में अवयवों का व्यवहार नहीं होता है। इदम तस्य वृत्तम, वो ऐसा कह सकता है, नहीं ऐसा व्यवहार होता है। येषाम इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम अवयवानाम, येषाम अवयवानाम इंद्रिय सन्निकर्षात, जिन अवयवों को इंद्रिय के सन्निकर्ष से ग्रहणम ग्रहण होता है ऐसा जो कहा जा रहा है, तय सह गृह्यते, उन अवयवों के साथ उतना अंश अवयवी का गृहित होता है। येषाम अवयवानाम व्यवधानात, जिन अवयवों का व्यवधान होने से अग्रहणम, जो ग्रहण नहीं होता है, अर्थात तेई सह न गृह्यते, उन अवयवों के साथ में जो न दिखाई देने वाले अवयव है, उन अवयवों के साथ में वो अवयवी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा मानना चाहिए। अगर ऐसा कहते हैं तो कहते हैं न च एतत् कृतः अस्ति भेदः, ऐसा भेद आप अवयव में नहीं कर सकते। अगली बात, समुदायी अशेषता व समुदायो वृक्ष स्यात् तत्प्राप्तिर्वा, पूर्व पक्षी दो बातें यहां पर रखता है। समुदायी अशेषता, समुदायी समुदायः, वो समुदाय कैसा कह रहा है, समुदाय इस प्रकार का है, अशेषता समुदाय, संपूर्ण समुदाय जिसमें कुछ भी ना बचा रहे, संपूर्ण का मतलब है समुदाय उसको कहते हैं मूल से प्रारंभ करके वृक्ष के ऊपर के पत्तों तक। ठीक है ना, मान लो एक वृक्ष को हमको देखना है तो वृक्ष का पूरा समुदाय क्या होता है, उसके जड़ें भी हैं, जड़ों से लेकर के तने से लेकर के डालियों से लेकर के और छोटे छोटे टहनियों से लेकर के ऊपर के पत्तों तक, ये पूरा है, ये है अशेषता समुदायी, संपूर्ण समुदाय। ऐसे समुदाय को वृक्षास्यात् वृक्ष कहना चाहिए। वा तत् प्राप्ति, उनकी जो प्राप्ति है, उनका जो संयोग, प्राप्ति का मतलब है संयोग, संयोग को वृक्ष मानना चाहिए। उन सब अवयवों का जो संयोग होता है उस संयोग को वृक्ष मानना चाहिए, अथवा उस पूरे समुदाय को वृक्ष मानना चाहिए। अगर ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांत कहते हैं उभयथा ग्रहण अभाव, अगर ऐसा अगर आप मानते हैं तो इन दोनों स्थितियों में वृक्ष का ग्रहण नहीं हो सकता, तब तो वृक्ष नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा ग्रहण होता ही नहीं है, तो फिर कैसे मानोगे आप वृक्ष। हाँ जी, एक तो अशेषता समुदायी समुदाय, ऐसा समुदाय जिसमें सब कुछ आ रहे हैं जड़ों से लेकर के पत्तों तक, उस वृक्ष के सारे अवयव है ना, इन सारे अवयवों को मिला दो, इन पूरे अवयवों का जो समुदाय है उस समुदाय को वृक्ष मानना चाहिए। हाँ जी, ये एक बात है। फिर कहा तत्प्राप्ति, उन अवयवों की जो प्राप्ति है, संयोग है, उस संयोग को वृक्ष मानना चाहिए। प्राप्ति का मतलब संयोग, अवयव, एक अवयव दूसरे अवयव के साथ मिला, संयोग हुआ ना, फिर तीसरा मिला, संयोग हुआ, तो बहुत सारे संयोग है ना वहां पर, सभी अवयवों को आप इकट्ठा करके संयुक्त करोगे, उसको जोड़ोगे तो संयोग तो बनेगा ना, संयोग तो बनेगा ना, उस संयोग को वृक्ष मानना चाहिए। ये एक दूसरा प्रश्न, उस संयोग और एक है कि सारे अवयवों को इकट्ठा, पूरे समुदाय, पूरे अवयवों का जो समुदाय है उसको अवयव वृक्ष मानो, अथवा उन पूरे अवयवों का जो संयोग हुआ है उस संयोग को आप वृक्ष मानो, ये कहना चाहते। तो कहते हैं उभयता ग्रहण अभाव, दोनों ही स्थितियों में वृक्ष का ग्रहण नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांती कहते हैं। क्यों नहीं होगा, उसका समाधान आगे कर रहे हैं। मूल स्कंध शाखा पलाशादी नाम अशेषता व समुदायो वृक्ष इति स्यात्। वो समझा रहे हैं समुदाय किसको कहते हैं। अशेषता यानी संपूर्णता वहां पर ग्रहण की जा रही है। मूल, मूल का मतलब जड़ें, स्कंध तना, शाखा उसके अलग अलग शाखाएं, पलाश आदि नाम, पलाश का मतलब पत्ते, और आदि से आप उसके फूल ले सकते हैं, उसके फल ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं जो वृक्ष में है। उन सबका एक समुदाय जो है, उस समुदाय को, अशेष समुदाय को वृक्षा इति स्यात्, उसको वृक्ष मानना चाहिए। दूसरी बात है प्राप्तिर्वा समुदायी नाम इति, समुदायी नाम प्राप्ति, समुदाय में रहने वाले जो अवयव है उनकी जो प्राप्ति है यानी संयोग, उस संयोग को आप वृक्ष माने। प्राप्तिर्वा समुदायी नाम, समुदाय में रहने वाले जो अवयव है उन अवयवों की जो प्राप्ति है संयोग, उस संयोग को आप वृक्ष माने। दोनों में से किसी एक को वृक्ष मान लीजिएगा तो अब उसका समाधान कहते हैं उभयता समुदाय भूतस्य वृक्षस्य ग्रहणम न उपपद्यते इति। उभयता दोनों ही प्रकार से समुदाय स्वरूप जो वृक्ष है, जो जिसको आप कहना चाहते हैं, ऐसे वृक्ष का ग्रहण न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते हैं अवयवई तावद अवयवांतरस्य व्यवधानात् अशेष ग्रहणम न उपपद्यते। कहते हैं अवयवई तावद, सबसे पहले समुदाय अवयव समुदाय को लेकर के बताया जा रहा है। अवयवई अवयवों से, अवयवांतरस्य दूसरे अवयवों से व्यवधानात्, व्यवधान होने के कारण से, यानी पिछले वाले अवयवों का सामने वाले अवयवों के द्वारा व्यवधान कर लेने से अशेष ग्रहणम पूर्णता का ग्रहण न उपपद्यते, उपपन्न नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। ये बात पकड़ में आ रही है। फिर अगली बात, प्राप्ति ग्रहणम अपि न उपपद्यते, प्राप्ति ग्रहण भी उपलब्ध नहीं हो सकता। प्राप्तिम प्राप्ति मताम अग्रहणात्, प्राप्ति मताम का ग्रहण ना होने से, यानी प्राप्त कराने वाला जो संयोग है उस संयोग का भी पूरा ग्रहण ना होने से, क्योंकि संयोग भी पूरा आपको कहां दिखाई देगा, संयोग भी पूरा दिखाई नहीं देगा। तो प्राप्ति मताम जो प्राप्त कराने वाला जो संयोग है वो संयोग भी पूरा ग्रहण नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है? जो संयोग है वो संयोग भी कहां पूरा दिखाई देगा आपको, संयोग भी पूरा दिखाई नहीं देगा। तो जब संयोग भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर वृक्ष भी ग्रहण नहीं होगा, ना समुदाय को मानो तो वृक्ष ग्रहण नहीं होगा, ना संयोग को मानो तो भी वृक्ष को ग्रहण नहीं कर पाओगे। सा इयम एकदेश ग्रहण सहचरिता वृक्ष बुद्धि द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते न समुदाय मात्रे इति। वो कहते हैं सा इयम वृक्ष बुद्धि, ये जो वृक्ष की बुद्धि उत्पन्न होती है हमें, ये जो एक वृक्ष का जो बोध होता है हमको, ये कैसे होता है? एक देश ग्रहण सहचरिता, एक देश के ग्रहण के साथ साथ, जो एक देश जो अवयव आप देख रहे हैं उस उन अवयवों के साथ साथ ही रहने वाली जो अवयवी है उसका ग्रहण होता है, जो कि द्रव्यांतर उत्पत्तो, द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानने पर कल्पते समर्थ होता है, यानी उन सब अवयवों को मिलाकर के एक द्रव्य उत्पन्न होता है, जो इकाई के रूप में उत्पन्न होता है, उसको माने बिना आपको कभी भी वृक्ष का ग्रहण नहीं हो सकता। सब अवयवों को मिलाने पर एक द्रव्यांतर भिन्न उत्पन्न होता है जिसका नाम है अवयवी, उस अवयवी को माने बिना आपको एक वृक्ष का ग्रहण कभी नहीं हो सकता। न समुदाय मात्र, समुदाय मात्र को मानने पर उसका ग्रहण कभी नहीं हो सकता, यह कहना चाहते हैं। अब पूर्व पक्षी उस पर अपना कथन करता है। हाँ जी, पेन को क्यों खराब कर रहे हैं? बोलिए। साध्यत्वात् अवयविनी संदेह। वो कहता है आपने जो कहा है कि अवयवी अवयवी अवयवी, पहली बात तो ये अवयवी सिद्ध ही नहीं है, पहले उसको सिद्ध तो करिए अवयवी को। पूर्व पक्ष कहना चाहता है जो आप अवयवी की बात कर रहे हो वो तो साध्य है, साध्यत्वात् अवयविनी, अवयवी के साध्य होने से संदेह, हमें संदेह होता है वास्तव में अवयवी है या नहीं है, या केवल आप ऐसे ही कह रहे हो? प्रश्न समझ में आ रहा है? वो ये कहना चाहता है जिस अवयवी की बात आप कर रहे हो वो साध्य है, उसको सिद्ध करिएगा ना। अवयवी के साध्य होने से, सिद्ध करने योग्य होने से उसमें हमें संदेह हो रहा है कि वास्तव में अवयवी है या नहीं। स्पष्ट हो रहा है प्रश्न? तो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, अवयवी के साध्य होने से, अवयवी के सिद्ध करने योग्य होने से, इसका हम अध्याय कर रहे हैं। अवयवी के, अवयविनः साध्यत्वात् ऐसा होगा, अवयवी के सिद्ध करने योग्य होने से अवयवी में संदेह उत्पन्न होता है। अवयवी के सिद्ध करने योग्य होने से अवयवी में संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव में अवयवी होता है या नहीं होता है, ऐसा। सूत्र स्पष्ट हो गया? भाष्य को देखिएगा, यद उक्तम अवयवी सद्भावात इति, जो आपने अवयवी सद्भावात ऐसा जो हेतु दिया है, इति ये जो आपने हेतु दिया है, अयम अहेतु हु, आपका ये हेतु नहीं है, अहेतु है, हेत्वाभास है। क्यों हेत्वाभास है? साध्यत्वा सिद्ध करने योग्य होने से, आपने सिद्ध ही नहीं किया अवयवी को, केवल कथन मात्र किया है। साध्यम तावत एतत् कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते इति, साध्य क्या है वो साध्य को समझाना चाहते हैं पूर्व पक्षी। साध्यम तावत, साध्य उसको कहते हैं, एतत् कारणेभ्य इन कारणों से, इन अवयव रूपी कारणों से द्रव्यांतरम, द्रव्य भिन्न द्रव्य का जो आपने कथन किया है, जो द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है ऐसा जो कहा है, उस द्रव्यांतर की उत्पत्ति का जो कथन आपका है वो साध्य है। अवयवों से भिन्न द्रव्यांतर रूपी अवयवी उत्पन्न होता है जो आपने कहा, वो उसका हमें कैसे पता लग रहा है कि वो अवयवी उत्पन्न हो गया वहां पर? वो तो साध्य है, उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है? अनुपपादितम एतद, आपने इस अवयवी को सिद्ध ही नहीं किया, उपपादित नहीं है यानी सिद्ध नहीं है, असिद्ध है। आपने अवयवी को तो सिद्ध किया ही नहीं, बताया नहीं आपने, तो बिना अवयवी को सिद्ध किए आप ये कैसे कह सकते हैं कि अवयवी होने से? पहले उसको सिद्ध करिएगा ना, आपने सिद्ध नहीं किया। एवं च सति, ऐसी स्थिति में विप्रतिपत्ति मात्रम, ये तो विप्रतिपत्ति है, ये तो निग्रह स्थान है, विप्रतिपत्ति समझते हैं, विरुद्ध उत्तर है। हम कह रहे हैं अवयवी नहीं होती है, तो आपने कहा अवयवी होने से, हमारी बात का केवल विरुद्ध कथन किया है ना आपने, सिद्ध थोड़ा किया है आपने। पकड़ में आ रहा है प्रश्न? मतलब देखिए, अवयवी तो होती नहीं है या अवयवी होता नहीं है, तो आपने उत्तर क्या दिया? अवयवी के होने से, हमारी बात का विरुद्ध ही तो कथन किया है, तो जो सिद्धांत हमने उपस्थित किया उसका विरुद्ध कथन मात्र किया, सिद्ध थोड़ा किया आपने। विप्रतिपत्ति होने, ये तो विप्रति मात्रम, ये तो विप्रतिपत्ति मात्र है, विरुद्ध कथन मात्र है। विप्रतिपत्ति का मतलब है विरुद्ध कथन मात्र है आपका। विप्रतिपत्तेश्च अवयवनि संशया, विप्रतिपत्ति होने के कारण से, विरुद्ध कथन होने के कारण से अवयवी में संशय है। हम कह रहे हैं अवयवी नहीं है, आप कह रहे हैं अवयवी है, तो ये विप्रतिपत्ति है ना, ये बात माने वो बात माने, क्योंकि आपने सिद्ध करने के लिए कुछ बताए तो है ही नहीं, सिद्ध तो किया ही नहीं अवयवी को, इसलिए संशय होता है कि अवयवी है या नहीं। स्पष्ट हो रहा है? उत्तर समझ लीजिएगा, उत्तर बहुत सरल है, बोलिए। सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे, सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे, तो कहते हैं सर्व अग्रहणम, अगर आप अवयवी को नहीं मानते किसी का भी ग्रहण नहीं हो सकता, किसी को आप देख ही नहीं सकते। सर्व अग्रहणम, सबका अग्रहण होगा यानी सबका अप्रत्यक्ष होगा, प्रसंग चल रहा प्रत्यक्ष का। सर्व अग्रहणम, सबका प्रत्यक्ष नहीं होगा यदि अवयवी को असिद्ध मानते हैं तो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। अवयवी को न मानने से, अवयवी को न मानने से सभी पदार्थों का, सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। अवयवी को न मानने से तो सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। स्पष्ट हो गया? अब भाष्य को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सब क्या है जो सबका ग्रहण नहीं होता, वो सब क्या है? तो कहते अवयवी नास्ति, अवयवी नहीं होता है। अगर ऐसा आप कहते हैं तो सर्वस्य ग्रहणम न उपपद्यते, सभी पदार्थों का ग्रहण सिद्ध नहीं होता है। तो वो प्रश्न करता है पूर्व पक्षी, किम तत् सर्वम, आप सबका ग्रहण नहीं होता है जो बोल रहे, वो सर्वम क्या है, वो सब क्या है, किम तत् सर्वम? तो उत्तर देते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये छह पदार्थ होते हैं, इन छह पदार्थों का ग्रहण ही नहीं होगा। अगर आप अवयवी को नहीं मानते हैं तो इन छह पदार्थों का ग्रहण नहीं कर सकते आप। कथम कृत्वा, कैसे, कैसे करके ग्रहण नहीं होगा? अब उसका समाधान देते हैं, देखिए परमाणु समवस्थानम, परमाणु समवस्थानम तावत, उस स्थिति में तो परमाणु का समवस्थान रहता है, यानी सब परमाणुओं का झुंड है वहां पर, परमाणु परमाणु है वहां पर, परमाणुओं का समुदाय है। दर्शन विषयो न, और वो परमाणुओं का समुदाय कैसा है? दर्शन विषय ना, वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, परमाणु दिखते नहीं है, पकड़ में आ रहे ना, परमाणु दिखते नहीं है। तो दर्शन विषयो न भवति, परमाणु जो है दर्शन का विषय नहीं हो सकता। क्यों? अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, परमाणु अतीन्द्रिय होने से, परमाणु जो है आंखों से या इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से परमाणु नहीं दिखते हैं, इसलिए। द्रव्यांतरम च अवयवी भूतम दर्शन विषयो नास्ति, और आपके पक्ष में तो द्रव्यांतर तो है ही नहीं है, अवयवी तो है ही नहीं है, आपने अवयवी को स्वीकार नहीं किया। द्रव्यांतरम च अवयवी भूतम, जो द्रव्यांतर है यानी अवयवों से भिन्न जो द्रव्य है वो कैसा है? अवयवी भूतम, अवयवी के स्वरूप में है। दर्शन विषय नास्ति, वो आपके विषय, आपके सिद्धांत में वो दर्शन का विषय तो नहीं रहा, आपने अवयवी को तो मना कर दिया, अवयवी तो होता नहीं है, परमाणु दिखते नहीं है, जो फिर आपको दिख रहा वो क्या है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपने अवयवी को तो माना नहीं है, ठीक है, अवयवी तो है नहीं है और अवयव दिखते नहीं है, फिर दिख क्या रहा है आपको? वो आपको समझाना पड़ेगा ना, यही कहना चाहते हैं वो। तो दर्शन विषयस्थ, दर्शन विषयस्था च इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते, ये सब दर्शन विषय वाले हैं, यानी ये प्रत्यक्ष विषय वाले हैं। इमे द्रव्यादय, इमे ये जो इमे का मतलब ये सब, कौन? द्रव्यादय, द्रव्य गुण कर्म ये सब, दर्शन विषय ये दर्शन विषय वाले हैं, प्रत्यक्ष विषय वाले हैं, इसलिए गृह्यन्ते ये प्रत्यक्ष होते हैं। तेना निरधिष्ठानाः न गृह्येरन्, इस कथन से क्या समझ में आता है? निरधिष्ठाना न गृह्यन्, बिना आधार के वो गृहित नहीं होते हैं, उसका तो कोई अधिष्ठान होना चाहिए ना, जो दिखाई दे रहा है उसका आधार तो कोई होना चाहिए, बिना आधार के कैसे दिखाई देंगे कोई चीज? तो इसलिए कह रहे हैं निराधिष्ठाना न गृह्येरन्, बिना आधार के कोई भी गृहित नहीं होते। गृह्यन्ते तु, और फिर भी गृहित तो होते ही हैं, हम प्रत्यक्ष देखते हैं, देखिए गृह्यन्ते तु कुंभो अयम श्यामः, ये घड़ा है, देखिए बहुत काला दिख रहा है, कुंभो अयम, कुंभ कहते हैं घड़े को, श्यामः कृष्ण वर्ण का है, श्याम रंग का है, एक, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये एक है घड़ा, एक, ये एक क्या है? गुण है, गुण को बता रहे हैं, याद रखना, एक, एको अयम घटः, ये एक है, दिख रहा है ना, एक आपको, फिर कहते हैं महान, देखिए परिमाण भी दिख रहा है उसका, महान क्या है, ये गुण है, परिमाण है, देखिए इतना बड़ा है, परिमाण भी दिख रहा है आपको। फिर देखिए क्या है, संयुक्त, ये संयुक्त है, उसका संयोग भी दिख रहा है आपको, संयोग भी दिख रहा है ना। फिर कहते हैं स्पंदते, देखिए उसकी गति भी हो रही है, क्रिया भी दिख रही है, स्पंदन हो रहा है ना, मतलब घड़ा सरक रहा है ना, वहां से कोई उठा रहा है उस घड़े को, ला रहा है ले जा रहा है, स्पंदते घड़े को ला रहे हैं ले जा रहे हैं, हाँ जी प्रत्यक्ष हो रहा है ना कर्म का, वो लोग कह रहे हैं ना कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये देखो प्रत्यक्ष बता रहे हैं, स्पंदते दिख रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, कर्म हो रहा है उसमें। अस्ति मृतमयश्चैति, और ये भी स्पष्ट हो रहा है मृतमय है, मिट्टी से बना हुआ है, मृतमय है, ये मिट्टी से बना हुआ है, यानी अवयव भी दिख रहे हैं आपको उसके, मतलब मोटे मोटे जो अवयव का मतलब है वो परमाणु नहीं, यहां पर मोटे मोटे अवयव भी दिख रहे हैं ना आपको, उसके टुकड़े भी दिख रहे हैं, टीकरे भी दिख रहे हैं आपको, याद रखना। संति च इमे गुणादयो धर्म इति, ये सारे के सारे गुण दिख ही रहे ना आपको, गुणादय गुणादि जो धर्म है, जो पदार्थ, धर्म शब्द या पदार्थवाची है, गुणादयो धर्म, ये गुणादि जो धर्म है पदार्थ है, ये सब दिख ही रहे ना, प्रत्यक्ष ही हो रहा है, द्रव्य भी हो रहा है, गुण भी हो रहा है, कर्म भी हो रहा है प्रत्यक्ष, और क्या चाहिए आपको। अगर अवयवी को नहीं मानते हैं, इन सब का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि अवयव जो है वो दिखते नहीं है, अवयव का मतलब परमाणु लेना है यहां पर, अवयव का मतलब ये मोटा जिसको आप अवयव कह रहे हैं ये तो अवयवी है वास्तव में, ये जो मिट्टी दिख रही वो वास्तव में अवयवी है, मिट्टी का जो एक कण आपको दिख रहा है ना वो अवयवी है, वो भी अवयवी है। हाँ जी, हाँ जो नहीं दिखते हैं वो है अवयव है, नहीं मिट्टी के एक टुकड़े को भी तोड़ेंगे तो वो भी दिखता है, हाँ वो भी दिखता है, लेकिन उसको तोड़ते तोड़ते तोड़ते जब अंत में जाओगे उसको कहते हैं अणु, परमाणु, जो जिसको एटम जो बोलते हैं, वो जो अणु है जो सूक्ष्म, यानी जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता उसका नाम है अणु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ होते हैं ना, इसलिए तो दिखाई देते हैं, त्रसरेणु जो बोल रहे हैं ना, त्रसरेणु का मतलब है तीन उसमें जुड़े हुए हैं ना, द्वैनुक, द्वैनुक भी होता है ना, द्वैनुक दो अणु मिलते हैं उसको द्वैनुक कहते हैं, फिर तीन मिलते हैं उसको त्रयानुक कहते हैं, ऐसे कई द्वैनुक मिलकर के फिर त्रसरेणु बनता है, फिर उन सबको मिलाएंगे एक बहुत मोटा दिखाई देने वाला होता है ऐसा। तो जो अणु का मतलब है जिसको हम परमाणु, परमाणु शब्द ही कहते हैं, परम अणु है यानी सूक्ष्म, परम का मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता, यानी इसका टुकड़ा नहीं कर सकते, जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते उसको कहते हैं परमाणु, परम अणु है यानी उससे सूक्ष्म और नहीं हो सकता, और वो दिखता नहीं है। आपने अणुओं का समुदाय माना है तो समुदाय तो दिखेगा नहीं, और आपने द्रव्यांतर की उत्पत्ति स्वीकार नहीं किया, यानी अणुओं को मिलाने पर एक इकाई की उत्पत्ति होती है उसको आपने स्वीकार नहीं किया, जब स्वीकार नहीं किया है तो फिर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, ये बताना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है अवयवी होता है इसलिए तो दिख रहा है आपको, ये मानना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। तो तेना सर्वस्य ग्रहणात् पश्यामो अस्ति द्रव्यांतर भूतो अवयवी इति, तेना इस कारण से सर्वस्य ग्रहणात् सभी पदार्थों का ग्रहण होने से पश्यामः हम ये देखते हैं कि द्रव्यांतर भूतो अवयवी अस्ति, द्रव्यांतर भूत यानी अवयवों से भिन्न एक अवयवी है होता है और वो ही दिखता है हमको, और वो एक ही होता है, उसके टुकड़े नहीं होते, इस बात को समझ लेना। स्पष्ट हो गया प्रभाकर जी? अब ये आसानी से आदमी बुद्धि में नहीं बिठा पाता इसको, क्योंकि वो यही समझता है कि अवयवी पीछे की तरफ भी तो अवयवी है, उस अवयवी का सामने का ही अंश दिख रहा है, वो अवयवों को देख करके अवयवी को समझ नहीं पा रहा है, मतलब ये बातें समझा नहीं है, सुना नहीं है, उसकी बुद्धि में बिठाया नहीं गया, लोग बताते नहीं है, इसलिए ये सारी समस्या आ रही है। अगर लोग बताते रहे कि भाई जो एक होता है उस एक के टुकड़े नहीं होते, मतलब जिसको मूल रूप में एक मान रहे हो ना, उस मूल रूप में एक है तो फिर उसके कैसे टुकड़े होंगे, वो है ही एक है तो एक के दो नहीं हो सकते। जिस एक के दो कह रहे हो आप, वो तो अवयवों को अलग कर रहे हैं इसलिए वो टुकड़े हो सकते हैं, मतलब अवयवों को हटा रहे हो ना आप, जिस अवयवी को आप अवयव बना रहे हो वहां तो टुकड़े हो रहे हैं। जिस अवयवी के आप टुकड़े बनाएंगे तो उसके अवयव तो होंगे ही, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसको अवयवी कहते हैं उसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये जिसको एक के रूप में आपको देखना हो रहा है उसके टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े करना है तो आप अवयवों को अलग अलग कर रहे हैं ये माना जाता है, अवयवी को अलग अलग नहीं किया जाता है, अवयवों को ही अलग अलग किया जाता है, ये इसका अभिप्राय है। ओंकार ओ प्रणाम।